پیم بله تو هنگ، چه زنی هره که تیه در باری سپای تانک شو؟ زورن، چه کتفاقی چی زوریان هیا؟ بایه وایده بینم، که دست بگرن بسر کش؟ که واتا، دی با دست پیم کهین، هرش برن! جنگاورکان دست واتا کل نو بر نیل نده سرزگر بن لما وی یک خلک دا کشک باوی نیگر کانه چی بسر هاد؟ نتوانم دست و ارشاک جام کنم لیمان من ترساته بی همون ترسنوش چگه نو بای برای زنگ والله اینم زیادر نتوانیم برگریب کن ایده رگه چاری لکمش من نیست جگل رفاندنی براتوری بسو کش آزاده هستی وقت بارم تیگ را بکن بمزول من نیشم سوکار از گرمنده بید میکنم ایچی چاکم اگر بیت امپراتور لامان بیت اما دبین سپای حکومی و اوانش دبین سپای اخی وان بله، اما تاکه حال پیشما پیوز خرابین پیوز خرابین اوتا، ولیرن موسیقی ساتیش باش من بدست وی گورم دی بار راب کن آوان دیانی هم من بکشن خال بفرم بدن دی خیره گورم جرایم امراتو خیره دی برند درک تکان ور خیره کن هیت بیوندی تا ما فرتانو نبی برند کوش خیره کن دی آفرت تکان ایو کوشک بازی بال نریستا ها تو ولا زي خد بوسع ها ده تبي رابكيت ها ده تبي رابكيت يو من سرکرده سوچوم و خانم شهزاده کم جانی تو ایستا لما ترسی دایا و بداخل و شوالی کجرانی براکت پیراده گینم بله چی؟ با چی نیبرام کجراو ها؟ اوانه ایستا پیلان داده ریجن بو لناو بردن امپراتور و دسالاتکی لسر ولاد بلام هر جیز ریان پینادم نابی بیالم اگر جیانی شده دستم بله من دوتم نکرکم کو امپراتور تکایا لگلم بگره هر استابوتی د دوزمه او بسر ام اجاوی د زالبم متمانم پی بک خان بکم پیمان به باشا استاد النیابه من له خدمت الدام شازاده کم دای کورین وریکون دو کومیو ای ولا چیر تاکو است امپراتوری بوچوکو شازاده هیسه ما ندوزیو تو شاو منی زنگم ندوزیو تو بلا ما این تیر منه ناوبر دی بابا دوی گالیس که کم کوین هر ایسا خیره کن دوی وتی دو تولا کما راو کردوا استا کار کما تاریک و دونه دستی خومن لدوای یوا امتی لمن لدلی زاندا با مصر کوتنت بداسی انا اولیگو زانجی هاتو من لکاته چی لبردا کشت بله بم زوره پایت خد کم تجیر سپوچی خوم بله اوی سرباز چیش بکار بینین ده صلاتی تانک شو برز بوا دوای وای امپراتورو شاهزاده هیسی رزگار کرد کس نیتوانی لبر او روی بوسته لبر وای سرکردایتی سپاه چی دکر کپیه کاتبو لپنجاه هزار سربازی راحتو بلام چو اوی که هیچ سنوریگ نیه با تمحکاری کانی چاوروانی هلی چی دکر تاکو خوی بگینه تا تانک شو جادبه چو بتوانی اوی عرزوی لبیر دست بریب کاد همو من هز بخوشی لکن اوش لبر هوی گرانوی امپراتور بساغ و سلامتی خان مکم لم رو بدوه اتو دو بیتی ارمتی در امپراتور دوام وای ریز لمرا مکان من بگرید بله بله شازده برز سپاسی شد دکم لسر امنت مانا گوریا چیم لطوانا دا بید دریخی نکم لکوتایی دا سر کرده یانیش گیش تا پای تخد بیاوری پیای پولاین لوبو اوی لسرطا و یان پرورده و رهنانی لسر هنر زنجه کان پی کرده بو لمنالیه و لوبو با هز پولاین یکی بناو بانگو زاده به لمو دوا سی روب ده گورم نام یک من لسر کرده تنگ شوف پیگشتوا تیایی دلی دسو از اکمان کشتوا لدوار اوی سکرده کشتی و چینی هم کشتوا ایسا تنگ شو سکرده کشکو فرمانو پیده که بگرینو و زیگه بابگرینو شمشیری داد پروری رویشت لو بولم گشت دا بنا امیدی نگریم و هرجیس تگشتم سپای تانگ شو نتوانی به تنها دستالاتی ولاد بگریت دست وای بودستم شتیک هبید خو من لیره نشت زیده کین باشا همویان جویان لو تکانی شازده ها بو که تانگ شو فرمان روای پای برزی کشی امپراتوریتا اویش به های پلو پایکی روشانه سردانی کوشی دکر به زورک به بی زانیاری او هیچ شتیگ ندکرم. ام کرسیه چم فراوانا بگو من اما هر شانیش کداری تو گورم تو چاک پانده که تو لیگو نخیر گورم من راسی دلیم تو سواساشه چی آزای تو شانی ام شانید منی سربازه کمو لخزمت دام گورم با هر حال لیگو هز دکم با یعنی امپراتور دور بخمو هیسیل جیات یو بکم با امپراتورو بوی بهوی و د صلات ولادو گرمه دست اندا مزلندنی هیسیو فرمان روایی ولاد گرت ندست اما بیکر نویشی بتوا هر سیل بیوی د سبری دکی تو بشوی شرکو پیچش روی پیه نیشان دادم که د صلات چیه یسا لیگو بسرمه چی خدمت کارم بلای عمشو خواردنی چی زور درست کن باشا اما اسپی سوری راسنه اوی تانگ شو خوانیتی هیچ کات من با دستوانی با باز کردنی هیچ تک چو هنگ تا از پیسور بم کشکو و بستر بیتوا من اقره نگرم تا با دستی نهینم بلان بلان تانگ شو دتوانی با یک زوله دست 50,000 سرباز زوله پیب کات هیچ سودگ رجمو زول امدانی استا دزانم دی کجم اگر تنها امکار خوم کردبم دبی از پیسور با دست بینم پای برزان همویان لباقچه خونکان دعوتی سر کرده تانک شوی نویه بون که استا قصه درواد لکوشک سپاسان دکم بوم حد نتنلم دعوتی جوی بگرن لوی پیتان دالیم او امپراتوری حکمی اولاد دکات دبی امرو ویشی ساک خواست بیتو ریزدار بی للاین همون جا امپراتوری بچوک بیان ام دو خصلتی تیدانیا بای پیش نیارده کم کلسر حکم لابا بری هری استا چی بود؟ باش بزانن که هیسی امپراتور حزل زانیاری دکات لگل اوی بفیترت زیرکا بای پیش نیارده کم که اوشی اوتر بید و دا صلات گفتن دست لجیگای بیان کوا بستا چی بود؟ بخیر بی سر کرده یان دلی با چونه چی زیاد هی لگل من بله تو حقی اود نیه بریار بدی کچه ببیت امپراتوری امولاتا زگلوش کاروباری سارنوسی ولاد با گفتگوی دعوت یک دیاری نکرد تانک شو هر جیز امتیلان سر نگرد تا من زندوبم اما مانه وای تو سر پیچی نکای دایی آمان زکانی خود زی بزی که تنگ شو گمزا خو من دزانین دوائی چون سرسری اندکین لوگو خوارنی ایر تامین خوشا دی باب گرینوا بو مل بدو چی من بوی بی خوین اما پیوشی آغزای او ده توانه برپس بده توا ده بی امکاره با چی بگهد گورم ده بی وانه چی قرصت بده میان هره سان دیک سرباز بنیره با تیرور کردنی گورم زوال مچو ده زانی چیه لپالی انده وستاوا اما پیاوه چی زور اغزایا؟ چی؟ اما چیه؟ او یاوری نوی لو بویا ام پیاوه بالا برزایی که با جزره با وشانده ناسره و گورم چی؟ گوتو لو بوی بالا برز؟ ایویست هر ایسال ایردور بکوینم و گورم Ah! دابروین لوگو وان پیچاک امرو بخشیک بدین بسپا کمان کوات وان پیچاک دوائی نخیل گورم هر ایستا پیشکشیان دکین لوبو هرشی چی شوانه کرده سر سربازگی تانک شو لوبو وای زانی خیرهی بر پرزدانه و دجمن ده ترسینه تانک شو سواری از پسورکی بو بخیرهی برو سربازکانی چو تا بحانه دیشانم دادم کمانه چیه چگل برو روی تانک شو بوسته ای گم شا فرمو بزارن چی دکه تر بو راب کرد چو لوبو جنگاوریش آزای براستی لوبو بدوام که تو دویز بم کشه بلام زور بس رسولمان و لده سرزگار بم براستی پیاوش دجوارا تاکو بم شوه لپالیان دابو سناتوانم شکستیا پی بینم از رای گچار یکه که بتوانی لوبو لیان دور بخینوا بیر کرا و لگلم لیگو بیم باشا کسی بکن بولای خومانو لیانی دور بخینوا جنابی سر کرده اگر کارش وام پی بکر لیگو اول دوای مله هیچ شتگ نترسم لجیهان پیم بله چونم کار بکید بله بله بده گلم بر بو کاره آل دستم هیز بر کرده وقت هیرم باری و لیس که بله بله بده لبو دراسم لبتای ده یکم ناموی دوای من خاله لعوزه کاری شارزان لبو اگزا گاوری چه بیزا بلا دوسنا بویا دامو اکک چیسه اک زیری بو بینرید ها؟ اما زور اصانه لیسکو ارو اصفی سورشی با دیاری با بره را گورم دوتا چی اصفی سور اما برستری زر و تکان ما نا توانم پی بخشم دواشتی چی ترب کچگلو کمیگ لسر خوبا اما اصفی بطاویل دست نا چه لبروی اصفی سور با آزادنین پیاو دگال لزیهان بمزور تو دو خلغانی به هزت دبید گورم بیر کرنوی چی چاکا باشا چی دوید بیدنه با در خیق بیر لپیلانه کب سرکوتو دبم گورم اما حیلی از پی سوری کم بینه یا و عبزان مالا نچوما گورم ای سرکده کس اگل دروی حاتو با سردانی تو چی پیبلم جاشه ایلم کادرنگی شوده حاتوا بیاوه که دلی نام لیسکوه لیسکو؟ دری براسی لیسکو خوی بید؟ بله بله بل لیسکو لابا راستا تو لیسکوی چون زانی من لیرم برحال فرمو ورا جورو ورا ماویش زورا بیتر نگیشتوین اشتی سیرم لبارتا بیستو لابا براسی بوید زگاوری چی گوره لگل همش دام من لو پلو پای پی گشتم رازی نیم راست من بهزم بلام دمه بم بسر کدیش گوره اما حقی خود پا بلام لو بو حالی چی زور دک من اللہ پیش بو مدیه دادی ابو امان زکانه رد چونه من لجه فرمانی سکدیان دام پیمانم پیداوا بم بونهوا دزانیش پالوانی ام قناق دجواره لیس کو بگمان بگمان دزانم سر کرده تانک شو دلی سر کرده تانک شو بله بنا مالا ایمپراتور زور پشتی پیدا بسلابو کارک دا پاش ماویش ترش هموشتی یک چی دا که بیت دست امرو هیرشم کرده سر کرده تانک شو بلام نم توانیم اصلا سور رسانه بدست بینم سر کرده کم لگل سر کرده تانک شو لدنجی شد جوادان لدنجی تلم کاته دالیس که سر کرده تاکشو پیاویشی کارزاد و به هرش برنی تو با سری تورا نبو عجیز چو که او زور رز لپیاوی به هز دگرد لیسکو تو لگلاوی بله او گوره من و من لخزبتی داما چی؟ هاتوی بوهی تاکو او قصانه کهید پیره کتره پیره کتره اما دیاری چه اصایی بوتو لسر کرده و سر کرده تنگشو دیاریم با روانده که تو تنها جیانت دوی اخو دو توی بناو بانگ بیت ها؟ وره بولای سرکرده چی گوره؟ شتی چی گرنجی شی بو نردوی؟ والا دره ویا وره سیری بکا ها؟ اما دیاریه با تو لیک دوشه نو براستی براستی؟ از پیر سو دویت امو چی من؟ تا هم را دیسته که تنگ شو منی خوش دویت؟ چاک بیر لبل بسته بکوا تو از پیر سو دبنه دو کس بیسترین کس دبن لجیان یک رگای لپیشه تا کم از پا بدست بینی پیوسته استا بریار بدهی دو رگم دهی چی بوا کراکم؟ من کریتونیم نامه بدناسم ترسنوگ خود آماده که با مردم او چی دکیت؟ شد بوید؟ روداوک تو پرکان پایتختی هجاند لبرانبر تانگ شو چی تر پرز نمالو روشه بدواوا استا لوبو کوتا بردستی متایبتی او کاتی یعنی سرکرده خوی کشت کل مندالی او پرورده کرده بو امرو ده صلاتی تانگ شوی بحیث کرد نتوانم امرو تمزی بیرم نجر سپوچی تانگ شو اگر بطاقی تنهاش بیده بی بیوشم دوی طوله سرکرده یعن بکموا به هر نرخیق بیر طوله ده کموا